राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा 15 मई 1994 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद गीता भवन नंबर 3 स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम पालन की बात बताई है। स्वीकार प्रतिपालनम, स्वीकार का प्रतिपालन करना ये सत्य है और उसका न पालन करना असत्य है। नहीं असत्य सम पातक पुंजा, ग्रीष्म होगी कोठी गुंजा। रामायण में आया है कि असत्य के समान पुंज का पुंज पाप भी बरोबर नहीं हो सकता असत्य के समान। करोड़ सिरमी इकट्ठी कर ले तो क्या पर्वत बन जाएगी? वो ढेरी पर्वत नहीं बढ़ेगी। इस तरह से करोड़ पाप भी असत्य के समान नहीं होगा। तो अपने स्वीकार किया उसका पालन नहीं करना है, असत्य है। इतने समुदाय का जो नियम है उसका उल्लंघन करना समुदाय का अपराध है, सत्संग का अपराध है। जब तक लाभ हो जाएगा लाभ नहीं होगा। विश्वास से कृपा कर जल्दी जल्दी आ जावे। नहीं आवत बैठे दूरी सुनाई देता है फिर अपराध क्यों करो? कोई कमी तो रहती नहीं, या कमी रहे तो होनी ही चाहिए, क्यों देरी करी आपने? विश्वास से ऐसा न करे। हमारे लिए गीता का 3रा अध्याय लिखने लगे तो एक मन में ऐसी विलक्षण बात आई जो मेरी उम्र में कभी ऐसी बात मेरे सोची नहीं आई नहीं थी। ऐसी बात आई, केवल अपनी मनुष्यता का पालन करते रहे। मनुष्य को करना चाहिए ऐसे, न करना चाहिए न करे, करना रहे मर्यादा में चलते रहे तो ज्ञान की प्राप्ति, परमात्मा की प्राप्ति के लिए साधन नहीं करना पड़ेगा, उसी से उसे मुक्ति हो जाएगी। देवान भावयता नेना ते देवा भावयन्तु वह परस्परम भावयन्त श्रेय परम अवाप्स्यते। परम श्रेय परम श्रेय अवाप्स्यते, परम कल्याण की प्राप्ति होगी। केवल अपने कर्मों के द्वारा ठीक ठीक आसन करते रहे, सबको सुख पहुंचाते रहे, जो मनुष्यता है उस मनुष्यता का ठीक पालन करना है तो उद्धार करने के लिए, कल्याण करने के लिए कोई साधन करने की जरूरत है? कोई नए साधन कुछ करने ही नहीं है, केवल मर्यादा का पालन करना। बस ग्रस्त ठीक है, ग्रस्त रहो, साधु चाहिए साधु धरो, स्त्री धर्म का वहाँ पुरुष है तो अपने धर्म का, अपनी अपनी मर्यादा का ठीक उत्साह पूर्व पालन करे तो कल्याण हो जाता है। अरे मर्यादा भंग करे तो सत्संग से नहीं होता। निरोगता के लिए अपना जो आयुर्वेद सिद्धांत है उसके अनुसार कुपथ्य न करना दवाई से बढ़िया है। वैद्य जीवन एक पुस्तक है, उसके लेखक लोलम्बराज बनाई पथ्य सत्य गदार्थ से क्यों औषध निषेध, ये महायमक है। तो पथ्य सत्य पथ्य पालन करे तो औषधि की जरूरत नहीं है, और पथ्य पालन नहीं करे तो औषधि की जरूरत नहीं है। पथ्य पालन नहीं करेगा तो औषधि कुछ कर नहीं सकती। अरे पथ्य ही पालन करे तो औषधि की जरूरत नहीं है। पथ्य सती कदार्थ से किम औषध निषेय बनाई, पथ्य सती कदार्थ से किम औषध निषेय बनाई। तो पथ्य बढ़िया है। ऐसे भाई बहनों के रची हुई है कि भजन ध्यान करते हैं ये बढ़िया है, ये नहीं है। अन्याय नहीं करना, पाप नहीं करना, अहित नहीं करना, किसी को दुख न देना, ये जो निषेधात्मक साधन है ये विद्यात्मक से ऊंचा है। अंत में निषेधात्मक से ही तत्व की प्राप्ति होती है, विद्यात्मक से नहीं होती है। इतना सत्संग आपको मालूम हो गया होगा कि विद्यात्मक साधन करो तो उसमें तो अंतकरण की शरीर की इंद्रियों की आवश्यकता होगी, विद्यात्मक निषेध में इसकी आवश्यकता नहीं होगी। निषेधात्म में माया का त्याग प्रकृति का त्याग स्वतः होता है, विद्यात्म त्याग नहीं होगा। मेरी समझ में आप लोगों को समझ आ जाना चाहिए, इतने वर्षों से आप सत्संग करते हो तो ये बात मेरी सीधी सरल साधन है। विद्यात्म उसको कहते हैं जो ये करो वो करो, जप करो, कीर्तन करो, ध्यान करो, साधन करो, उपहार करो, सेवा करो, ये करो। और निषेधात्मक पाप मत करो, अन्याय मत करो, झूठ झूठ मत करो, जालसाजी मत करो, ठगाई मत करो, चोरी मत करो, व्यभिचार मत करो, दूसरों को मत दो, ये निषेधात्मा है। तो निषेधात्मक त्रय प्रकृति अलग हो जाती है, विद्यात्म में प्रकृति साथ रहती है। विद्यात्म में बिना स्थूल सूक्ष्म कारण के आप विद्यात्म कर ही नहीं सकते, निषेध में कोई जरूरत नहीं है किसी की। तो निषेधानुसार बहुत ऊंचा है, यम नियमों से ऊंचा है। नियम पालन करना होता है, यम मन संयम करना है, छोड़ना है। तो ये विद्यात्मक तो राक्षसों में, असुरों में, दैत्यों में, उनमें भी था, पर निषेधक नहीं था। नहीं झूठ नहीं बोलेंगे, हिंसा नहीं करेंगे, किसी को दुख नहीं देंगे, कष्ट नहीं देंगे, ये नहीं थे। संयम था, जप करना था, तपस्या करनी थी, देवताओं को राजी करके वरदान प्राप्त करने थे। विद्यात्मक साधन तो असुरों थे, निषेधक नहीं थे। तो निषेधात्मक जितना साधन ऊंचा है उतना विद्यात्मक नहीं है। प्राय जसी हुई है विद्यात्मक साधन के ऊपर ही जोर लगा रहे हैं। इसमें शंका हो तो पूछो, अभी पूछो, खूब ध्यान दो। जितना आशीष संपत्ति के त्याग का महत्व है ना, उतना देवी का नहीं है। इसमें मर्म बताओ आपको, मार्मिक बात बताओ। निषेधात्म का त्याग करने पर विद्यात्मक आप साफ होते हैं। दैवी संपत्ति परमात्मा का स्वरूप है। दैवी संपत्ति में जो देव शब्द है वो देव शब्द परमात्मा का वाचक है, देवताओं का वाचक नहीं है। देवताओं में तो आसुरी संपत्ति आप देखोगे, ईर्ष्या होती है। नारी की तपस्या करे भाई, इंद्र का क्या लिया बताओ, उसकी विघ्न करी जाकर के। तो ये भाई दूसरे को दुख नहीं देना है, दूसरे ये नहीं है उनमें, ये तपस्या करके मेरा आसन न ले। इस तरह से आसन में आते हैं देवता। देवता का वाचन दैवी संपत्ति नहीं है। दैवी संपत्ति देव नाम परमात्मा, उसकी प्राप्ति के जो साधन है वो दैवी संपत्ति है। दैवी संपत्ति में परमात्मा की तरफ से है, देव नाम परमात्मा से तो नित्य है, वो सत है। तो सत है वो क्रिया से नहीं होता है, सत जो क्रिया रहित होने से सत्य की बात होती है। सत्य भाषण है, इनके अपेक्षा असत्य भाषण नहीं करूंगा, ये तेज है, शुभ है, श्रेष्ठ है, असत्य भाषण नहीं करेंगे। तो सत्य ही कहेगा तो चुप रहेगा, और क्या करेगा। असत्य नहीं बोलेगा तो बोलेगा तो सत्य ही बोलेगा, नहीं तो चुप रहेगा। तो चुप रहने में दोष नहीं है, बकवाद करने में बोलने में तो दोष आते हैं, चुप रहने में दोष नहीं आता है। भाव में खराब हो सकता है, पाखंड हो सकता है, दंभ कर सकते हैं। तो दंभ करना ही विजयात्मक हो गया, करना नहीं है अपने तो, या चुप रहा है तो स्वतः सिद्धि होती है। तो ये बड़ी मार्मिक बात है। तो निषेध कर दिया, नहीं आएंगे, नहीं आना श्रेष्ठ है, आने में उतना लाभ नहीं है। अपमान करते हैं वचनों का, अपनी प्रतिज्ञा का उल्लंघन करते हैं, ये बहुत खराब है। इस वास्ते खूब नियमों से पालन करो अच्छी तरह से। आध्यात्मिक उन्नति क्यों नहीं हो रही है, ऐसी जो सूक्ष्म बातें हैं उस तरफ ध्यान न कर अवहेलना करते हैं, इससे तत्व की प्राप्ति नहीं हो रही है। नित्य तत्व तो प्राप्त है स्वतः। अरे संसार का निषेध करो तो परमात्मा तो सत्य बाकी रहेगा ही, क्यों तो वो तो है। निषेध नहीं करोगे तो है जिसकी प्राप्ति होगी कि नहीं, खराब नहीं करोगे तो अच्छा तो रहेगा ही, अच्छा मिट नहीं सकता है, मिटेगा सर खराब ही, असत जो आस है वो ही मिटेगा। तो निषेध करने से सब निषेध मिट जाएगा, जो तो वे तत्व है वो सतह प्राप्त हो जाएगा। विश्वास है निषेधात्मक साधन बड़ा अच्छा है। निषेधात्मक क्रिया नहीं है प्रधान, त्याग प्रधान है। निषेधात्मक त्याग प्रधान है, त्याग की महिमा है उतनी ग्रहण की महिमा नहीं है। एक मेले में गए, एक धनी आदमी ने 20-50 लाख रुपए लगा दिए, बहुतों को भोजन कराया, सबने भोजन कराया। एक दो वृद्ध साधु थे और ना तो भोजन किया, ना कोई वस्त्र लिया, ना कमंडल लिया, उन्होंने बहुत दिए साधुओं को, उसने कुछ लिया नहीं, अपने अलग भिक्षा मांग कर अपना निर्वाह कर लिया, उसमें नहीं गया। जो समझदार है लोगों पर असर पड़ा, मुझे तो कह रहे इतने बहुत बड़ा भारी काम किया, मैं जो समझदार हुए कहते हैं इतना हुआ सब दिया, पर एक साधु जो उसको लिया ही नहीं, तो नहीं लेना है। जिसने कुछ लिया नहीं है, दिया वेद हजार, न लेने में हजार बार दान भी सत्पुण्य है उतना। तो त्यागा शांति अनंतरम, त्याग के अनंतर ही शांति तत्काल। तो त्याग है ये बड़ा ऊंचा है। त्याग त्यागे एक अमृत मानसु, एक त्याग मात्र से अमृता की प्राप्ति हुई है, ऐसा उपनिषद कहते हैं। तो त्याग क्या है? त्याग है निषिद्धात्मक, नहीं रहेंगे, नहीं करेंगे, ये नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं, तो ये नहीं करते है आप साफ रह जाएगा। सबका त्याग करो, सत्य का त्याग थोड़ी हो जाएगा, सत्य तो रह ही जाएगा, उसे त्याग कर नहीं सकते। तो त्याग असत्य का होगा, त्याग सत्य की प्राप्ति हो जाएगी। इस वास्ते त्यागात्मक साधन बड़ा ऊंचा है। इस वास्ते पाप नहीं करना, दान पुण्य करना विद्यात्मक है। झूठ कवट करके पैसा कमाया, दान पुण्य किया, उसका इतना महत्व नहीं है। असत्य से कमाया ही नहीं, सत्य के द्वारा जो निर्वाह किया तो उसकी जो महिमा है, वो तो सत्य कमा करके हजारों लाखों रूप दे दिए, उसकी महिमा नहीं है इतने। ये सिद्धांत है। दोनों साधन होते हैं, विध्यात्म साधन होता है, निषेधक भी होता है। संसार में विध्यात्मक ज्यादा चलता है, परंतु परमात्मा निषेधात्मक ज्यादा चलता है। इस वास्ते परमात्मा की प्राप्ति और संसार पदार्थों की प्राप्ति के दो कायदे हैं। इसमें दो बात है, संसार का ज्ञान त्याग से होता है, परमात्मा का ज्ञान अभिन्न होने से होता है, संसार का ज्ञान भिन्न होने से होता है। संसार के साथ मिले नहीं संसार का ज्ञान नहीं होता, और परमात्मा से अलग रहते हुए परमात्मा का ज्ञान नहीं होता। परमात्मा के साथ अभिन्न होने से परमात्मा का ज्ञान होता है, और संसार से अलग होने से संसार का ज्ञान होता है। हमने देखा है ऐसा। एक अच्छे वकील जो वकालत पढ़ाते थे वो थे, तो एक दिन मैंने कहा भाई चाय का त्याग करो, त्याग अमरावती की बात है, तो चाय ना का त्याग, चाय त्याग, चाक पीड़ा त्याग करो। तो दूसरे सब बोल गए, वो मेरे पास ही बैठते बोले नहीं, कहते नहीं भेगा नहीं भेगा, क्या बात कैसे बोले इतने आदमियों में। फिर वो मिले तो मैंने चाय का त्याग कर लिया, तो फिर मेरे मन में अरे चाय पीते हैं खूब भक्षों के भी वही बात है, वही बर्तन है, रोगी था ऐसी शादी बन गई वही बर्तन है, पीने से कितना रोग होगा, कितना पाप होगा उनके साथ में। उसने कई दोष बताए जो मेरे याद नहीं थे, दोष बता दिए। त्याग करने से दोष दिखने लगे, तो संसार के त्यागने से संसार के दोष दिखे गए, संसार को पकड़े रहने से संसार के दोष नहीं दिखेंगे। या परमात्मा को दूर बैठे हुए परमात्मा को जान नहीं सकोगे, परमात्मा से अभिन्न होने से परमात्मा को जान सकोगे। कारण क्या है इसका? कि परमात्मा से अभिन्न आप हो और संसार से आप अलग हो। मूल में जो मूल में चीज है वही तो चीज मिलेगी, तो संसार के त्याग करने से स्वरूप की प्राप्ति हो जाएगी, ऐसा से अभिन्न होने से स्वरूप का ज्ञान हो जाएगा। तो संसार त्याग निषिद्धात्म बड़ा विध्यात्म हुआ। आप बताओ शंका कर रहे हो, एकदम बात सच्ची है। आपके शंका पैदा हो, किसी विशेष शंका हो गई हो तो बोल दो, मामूली मत बोलना, सही निरर्थक मत बोलना। निषेधात्मक साधन है, बहुत बढ़िया है, बहुत ऊंचा है। त्याग की महिमा है, संसार का त्याग करना है, निषिद्ध वस्तुओं को पकड़ा है, नाशवान को पकड़ा है, यही तो दोष आया, और दोष क्या आया है? नाशवान का सर्वथा त्याग कर दो तो अविनाशी में स्वतः स्थिति होगी, दर्शन और अभिनाश में स्थिति करो तो मन और बुद्धि साथ में रहेगी, स्थिति करो तो मन रहेगा, बुद्धि रहेगी, अहम भाव रहेगा। तो वस्तुओं के त्याग का, क्रियाओं के त्याग का, आराम के त्याग का जो मातम है वो विधि का नहीं है। इस वास्ते निषेध कर दिया भाई नहीं, यहाँ तो ठीक है, बहुत ठीक बात है, न्याय युक्त ऐसी बात है। ऐसे व्यक्तियों को मैं जानता हूँ कि निषेध का तो आदर करते हैं, तो उनकी ऐसी स्थिति होती है। निषेध का आदर नहीं करते, धनी बहुत पैसा बहुत लगा देते हैं तो मजे मजे लगा दो, निषिद्ध रूप से पैसा पैदा किया है उसका जितना दोष हुआ है वो विधि से दान पुण्य से नष्ट नहीं होता, कम हो जाता है। अब ध्यान दो कि हम कपड़े के एक सटाक कादा लगावे तो एक सटाक पानी से दब जाएगा, एक सटाक लगा ले तो शेर गुण से दूर नहीं होगा, सोलह गुण से दूर नहीं होगा। अरे उस बहुत जल से धोने पर भी भीतर बैठ गई है मैल, वो तो कोई साबुन आदि से दूर होगा, जल से दूर नहीं होगा। इस वास्ते धर्मार्थम यस्य विद्या वरं तस्य निरीहता प्रक्षालनाधिपंकर्ष्य दूरादर्श प्रश्नम वरम। जिसकी धर्म के लिए चेष्टा है कि दान पुण्य करेंगे धन कमाओ, दान के लिए उपकार करेंगे इसके लिए धर्मार्थम यस्य विद्या, धन कमाने की चेष्टा दान पुण्य करने के लिए है तो कहते वरं तस्य निरीहता, वो चेष्टा न करना बढ़िया है। क्यों? प्रक्षालनादि पंकज, कपड़े के पंख में कादा लग गया तो उसे धोने की अपेक्षा न लगना अच्छा है। धोकर साफ करेंगे लगाओगे क्यों? पहले लगाए धोने में कठिन पड़ेगी। इस वास्ते प्रक्षालन की अपेक्षा, धोने की अपेक्षा दूरादा स्पर्शनम परम, दूर से ही स्पर्श ही नहीं करता ये बढ़िया है, ये ऊंची चीज है। तो भाई अपराध कर रहे भाई जा चल जा, मने बोले सुने बोले इसे निकलना से बाहर निकल जाओ, चल जाओ, बात बैठ गया निकलो। कहीं को माना नहीं, पशु ने आडी भी ये खटकन लगा हुआ है लकड़ा देवे जो रहे है, आज लकड़ा देने को रह नहीं है, पशुओं से नीचे ऐसा है कल्याण पता ही नहीं है, बेहोशी में चले बेहोशी में। राम राम राम राम राम राम, थोड़ा पालन करो भाई, फिर कृपा करो कृपानाथ, आप कृपा करो, आपकी मेहरबानी से हमारा भला होगा, आपका भला होगा, दुनिया का भला होगा। आप जाते ही नहीं समझ में, आप कृपा करोगे तो आपका भला होगा, मेरा भला होगा और दुनिया का भला होगा। दुनिया पर असर पड़ेगा कितना नए बढ़ियादार कैसे सोचते हैं, उनका भला होगा यार, आप पालन करो भला होगा और हमारी भी महिमा होगी। अरे उस रंग करता करोगे तो ऐसे सत्संग कराने आया ऐसे करने वाला, हमारी भी होगी ऐसी लड़ाई करती है ना, तो कहते दूर थारे सत्संग में लड़ाई करती है तो हमारे सत्संग दूर पड़ेगी, कृपा करो नाथ। इस वास्ते अपने खूब उत्साह है, घबराना नहीं है, उत्साह उम्मीदवारी से। उत्साह आदमी के लिए कठिन काम सुगम हो जाता है, अरे हिम्मत हारने से सुगम काम कठिन हो जाता है। नहीं उत्साह हो क्या बात है, परमात्मा तत्व की प्राप्ति करनी है, तो यहां समय सृष्टि तुम्हें शरीर हो सुख जाओ बोला अब तुम प्राप्ति करेंगे, आए हैं तेरे दर पे कुछ लेंगे उठ करके उठेंगे, देंगे तो लेंगे नहीं तो मर के उठेंगे, उठेंगे। ये बात है तो पड़ गया मामी गम शरणम ब्रजा अहं तो सर्व पापे मोक्षयामि, पाप करे भगवान मैं दूर करूं तू मेरी शरण आ जा। शरण आ जाता ये संसार का निषेध है, शरण आने शरण तो भगवान के है। सब जीव सब मम उपजाए, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, भगवान के उपजाए, भगवान के शरण है, तो शरण आना ये विद्या नहीं है, संसार की शरण न रहना है, ये संसार का आश्रय न रहना है, संसार का आश्रय नहीं लेना है, उसके भरोसा नहीं रहना है। एक आश्रय, एक मंदिर, एक आश विश्वास, एक राम घनश्याम साधक तुलसीदास, परमात्मा का स्वयं है उसमें जाना है, वो तो संसार का निषेध करना ही है। शरण हो जाए, शरण तो है, मैं तो कभी कभी ये व्याख्या करता हूँ, शरण होना क्या है कि शरण कभी नहीं होना, ये शरण होना है, कभी शरण होना ही नहीं है अपने को, परमात्मा शरण होना ही नहीं है। होने का अर्थ होता है कि तुम शरण नहीं थे, हम तो शरण नहीं थे, भगवान ही उत्पन्न किए, भगवान की मर्जी से रहे, तो शरण तो थे ही, हम शरण हो जाए क्या, हम तो है। एक संत थे तो भोजन करने लगे, दिया पर बड़ा भोग नहीं लगाया, कहते है किसका, हम किसके है, भोजन किसका है, भूख क्या लगा है, उसी का दिया पाते हैं, ऊँध आत्मा लगा देगा भगवान का अर्पण न करे, ऊंची चीज है सब उसी की, हम भी उसी की, भोजन भी उसी का, सब उसी का, सब उसी का, माँ है उसे अर्पण क्या करे, माँ कहते है ही हम, माँ को कह दे कि मैं माँ तेरा बेटा हो जाऊ, बालक कहता बोला है, बालक कहता तो रीस करता है तेरा बेटा हूँ मैं, नहीं मालिक ना बेटा त्याग करने वाला शेष रहेगा, तो त्याग करना असली तो तत्व स्वयं है, स्वयं शेष रहेगा, अहम नहीं रहेगा, अहम कभी त्याग कर दो, स्वयं तत्व रहेगा, योग शिष्य सोच में हम नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण, ये बात है।